أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروار لزر ملين زوت جل وعز دت vazhdojmë në ciklin dhe vargun e mësimeve tona duke u mundu që t'i sjellim komentet e dietarëve, shpjegimet e dietarëve mbi fjalët e Zotit te bareke ve teala. Pra jemi në vargun e ligjëratave ku kemi filluar të shpjegojmë mbi fjalët e Zotit subhanahu ve teala. Ne kemi përmend nga parimet themelore se njeriu nuk mund ta kupton fjalën e Zotit xhelle ve ala përveç nëse zhveshet me qetësi, me ngadalësi, me kërkim të ndihmës nga Allahu te bareke ve teala, duke e lutur Allahun me sinqeritet, duke e lutur Allahun xhelle xhelalu me besnikëri të plot, që ti mundson, që ti hapën dritaret e kuptimit të fjalës së Allahut subhanahu ve teala. Veçanërisht për këtë tematikë dhe këtë parim do ta vërtetojmë sot në ajetet e sot i kemi para neve, ku Allahu xhelle xhelalu i sjell disa shembuj për ta treguar se çka i ngjan këtij libri, cili është shembulli i këtij libri dhe çysh njerëzit kanë raport me këtë libër të madh të Allahu xhelle xhelaluhu. Pa hyrë një parathonje, neve do të hyjmë më një herë në ajetën, ngase e kemi një pjesë të fjalëve të Zotit e cila kërkon një lloj përqendrimi dhe koncentrimi të madh, nëse njeriu dëshiron që ta kupton me saksi çka po don me than Allahu xhelle xhelaluhu. Kemi kaluar në ajetet e surës Al-Baqara dhe Allahu xhelleu në fillim të surës ka fol për besimtarët, pastaj ka fol për pabesimtarët, pastaj ka filluar me fol për munafikat, të cilët na e përkthejnë hipokrizi, dyftirësi e jashtmja dhe e brendshmja kanë kontradikt ndërmjet vetë. Dhe kemi ngelë të fjalët e Zotit te bareke wa ta'ala, ku Allahu xhelle xhelaluhu ju thot Allahu yastehzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kemi ngelë të kjo ajet dhe kemi sqaruar se si kuptohet Allahu tallet me ata. Allahu tallet me hipokritat dhe Allahu vazhdon duke thënë wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dhe Allahu ja uzgjeron rrugët që ata me vazhdu në humnerën e tyre. Këtu kemi ngel. Këtu dietarët kanë thonë, nga kjo jetë e kuptojmë një madhri të Zotit xhelle xhelaluhu, një të mbajturit më të madh të Allahu te bareke ve teala, karshi ati i cili vërbohet edhe bëhet qërr para fjalëve të Zotit xhelle xhelaluhu. Allahu i thot munafikave wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu ju çel rrugë dhe ja u hap rrugët edhe më shumë që ata të shkojnë në humnerën e tyre. Dhe kjo është palca e mashtrimit të Zotit xhelle xhelalu kundër tyre. Pra ata hipokritat kur vinë te muslimanët e ngojnë Kur'anin, e nin dispozitat, e njën kërcnimet, e njën për gjehenemin, e njën për logaria, të mbrëndshme dhe të jashtme. Dhe kjo ju kryon frikë atërë. Ju kryon frikë. Qësh frikohet besimtari? Kur ti thujtë besimtari që ki më mërë logaria, i frikohet. Pavarësi sa është i pasër, i fuqishëm, i frikohet. Madje edhe të zullumë qartë, më të mdoj frikohen. Edhe Firauni është frikun fun. Mirë po, Allahu si i trajton këta, këtu është ai mashtrimi që jo ban. Shikoj Allahu xhelle xhelalu si e shpjegon. Wa ya mudduhum. Allahu ja u çel edhe më shumë rrugt me vazhdu në humner. Pse vall? Neve gjithmonë kemi thonë, kur flasmi për shëriat, nuk përzimi në kader. Nuk përzihemi në kader. Zotë i unë Gjellë Gjellalu ka hikmete në univers. Po pse i le ata me vazhduhe, që me mujtë me vazhdu si munafika në mesin e besimtarve. Pra, ata kur të lexojnë kërsnimit në Kur'an, kur të lexojnë, se që ka ju thotë Zotë i Gjellë Vahala, dhe pastaj, që cijen që ka e gjenë në mesin e muslimanve, rehatien që ka e gjenë, nga sa ato janë martu me musliman, kanë të rëshigu musliman, e kanë morë pasurin e muslimanve, e kështu me radhë, Allahu Gjellë Vahala që ka ju thotë, o jamut dohëm, Allahu është i lanë me vazhdu që shtu. Djetarët kanë thanë, për me e kuptu këta, ma thjesht, është si kur qorri, kur i mirën sitë, ja merë Allahu sitë qorrit. Edhe këtë qorë, kur i ka pas sitë, i ka thanë Zotit nuk dëngoj. Pra, kur i ka pas sitë, edhe Allahu i ka thanë, etë kënë këndej, edhe shko këndej, a i ka thanë jo. Ka thanë, unë ka du me shku, unë ka du me shku. Allahu ja merë sitë, ta shtotë shko ka dushë. Këtë rast, qka është i bo Allah? A ti aplëcu dëshiren apo jo? Në mendimin e ti, a ti aplëcu dëshiren se tha, lem rahat, mirë, unë po ti marë sytë, po ti marë veshtë, por ta marë mendjen, e ti tash vazhdo. Në këtë rast, ata të cilët janë shkur pamës, thojnë ja ka aplëcu dëshiren. Ata shka janë larkë pamës, me nurin e Zotit qojnë, thojnë e ka praptu me dur të veta. Nëse një qërë thotë lem një rahat, mosum një monika, une heci vetë. Në këtë rrasë, se ti i thu, hec vetë, atëherë, a shkatrohotaj, apo drejtohot, shkatrohot. I dul, dikush si dul, a i vetë ka murdzue. Dikun ka murdzue, nuk e sharë rrugën. Andaj, djetarë kanë thonë, Allahu Gjelle Gjelalu i thotë munafikave, pasi refuzut me dëgju për nga mberin, refuzut me dëgju Allahu Gjelle Gjelalu, refuzut shëriatin e Zotit, refuzut begatit e Allahu Gjelle Vala, atëherë, ja mu të duhum, ja u merë shikimin dhe i le me ecë. E kur të hecin ata, qorri ku të hecë, ku shkon dhe? Shkatrohot, praptohot, sakatohot, dërmohot me dur të veta dhe kam të veta. Andaj Zotë i unë të barë kjo vëtë ala, ka qudire në kryesa. Ki kur anë dhe zra mrekulli. Mrekulli. Allahu e ka qitë mrekulli. Fe tu bi mithli. Berën i njajshëm. Berën i njajshëm. Qishë do të folë misot për njashmërit, shembujt, shëmbëllime. Andaj kjo është kuptimi fjarës Allahu Gjellewale dhe Allahu i lena ta në të primin e tëre me vazhduhe. Sikur që e le qorrin me hecë vetë, a e hum rrugën vetë. Djetarët kanë thanë, andaj, nga kjo kuptojmë, kur mos mendo se njeriu i cili e ndjek të kotën dhe e ndjek batilin dhe e ndjek humnerën, asë njëherë mos mendo se nësa Allah nuk ja qëtë dikan karshi i natëqor apo pa i natëqor, mos mendo se s'ka me hup. Pra, jo besimtari, mos muslimani, munafiku, veç katrohet, edhe në qoftë se musliman nuk kanë fuqi. Edhe nëse qoftë musliman janë do topët veç katrohet. Shembulli më të mirë, qorri. Thash, qorrit edhe mos mi dalë dikush karshim me rëzue, edhe mi azon rrugën, a i vetë ka më rëzue. Se s'ka mi po gropat, s'ka mi po murnat, s'ka me po rrugën, s'ka mi po therrat. Pra rrugtimi i ti në rësir është i rezikshëm, pavarësisht a i dulë dikush karshia jo. Shiga Allah o farë shembuj. Janë shembuj të Zotit të bare kjo vëtë ala për të tregu se gjynaqari, mëkatari, hipokriti, diftirshi, mosbesimtari, po në qoftë edhe nëse nuk ka rezistusin prej për jashtë, e ka rezistusin shkatrues prej mrena. Gjunaj e mitë. Gjunaj e mitë. Mëkati e mitë. Qoftë në këtë dunja, qoftë në botën tjetër, vasish prej kudretit Allahu te bareke ve teala që dëshiron me realizue në krijesat e veta. Tjetra prej dobive të këtij ajeti, para se me kalue në vazhdimin e ajeteve, djetarë kanë thanë dhe këtë trajtimi Zotit me këta hipokrita argumentohen edhe për një meselë tjetër, se Zoti e ka morë në çështjen, Zoti e ka morë në dorë çështjen e hipokritave. Pra, pse e ka morë Allahu xhelua çështjen e hipokritave në dorë? Për shkak se ata kanë thënë jena musliman, jena me juve, jena si ju, falmi si ju, e kështu me radhë, përzijen me musliman, dhe këtu është shumë e sikletshme vërejtja këtyre njerëzve, deri sa kemi përmenë që sahabe të mdoj, s'kanë mujtë mi vërejt, kush janë këta? Kush janë këta? Nuk mund është mi vërejt. E tash, për shkak se këto nuk vërejhen, a mundën mu bëhet dam të musliman, Allahu ka thënë, Allahu jesë të hëzi u bjojmë. Ju rini rahat, vazhdojnë rrugën e juve, unë e mirëna me ta. Unë e mirëna me ta. A dhe ka thënë Allahu gjellëvala, Allahu jesë të hëzi u bjojmë, Allahu mirët me ta. Guptimin, taljet e tyre, ja u këthem rapsht. Kjo ku drejti Allahu gjellë, gjellë fi ula. Allahu mos të bavë nga hipokritat. Nga se kërshi Zotit e bare kjo e tala është pështirë. Jes të drigju hum min hajthu la jesh urun, ka thënë Allahu gjellëvala, Allahu i tërhesh kaska, nuk ju shkon mendja. Jes të drigj është dikan me kap, ku nuk i ka shku mendja, se që atë ki mundësi me kap. Elen, i jep, e pasuron, e begaton, i shton të mirat, dhe i vazhdon gjuna. Të mira, gjuna. Dhe kur të plotson këto komponente, gjuna edhe begati, jehlek, shkatrohet. Shkatrohet dhe mos. Allahu na rujt nga shkatrimet. Vazhdon Allahu xhelluarat duke fol për këtë dhe thot: Ulaikal ladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Thot Zoti on te bareke ve teala, këta janë të cilët e kanë ble dalalin, humnerën, devijimin, lajthitjen me udhëzimin. E kanë shit udhëzimin, e kanë ble dalale. Femara bi hat tijaratuhum. Tregtia e tyre s'ka pas sukses. Tregtia e tyre nuk ka pas fitim. Wa ma kanu muhtadin. Dhe s'kan qenë të udhëzuar. Ky ajet, kanë thonë dietart, argumenton për një mesele për të cilën dietart kanë polemik. Edhe ajo është se Allahu po thotë, ata e kanë shit udhëzimin me ble devijimin. Mirë, kur dikush blen diçka dhe shet diçka, argumenton sa e ka qenë pronari asaj. Këtu lindi mesele cila është polemike, ka përmendim Ibn Kethiri dhe Ibn Xheriri dhe Imam Baghawiu dhe ulemat e muslimanve si që është Ibn Qayyim El Gjauzije, kanë thanë, a kanë pas munafika ndonjëherë udhëzim? Kur thujsh dikujna, une e shita që ta për me ble që ta. Kjo mas pari argumenton se une e zotrova këta, po pas ta e shita se nuk shitet e pa zotruara. Kështu që djetarë kanë polemik, a kanë pas dë njëherë prej herave munafikat, iman dhe islam. Në zemër, për i brejasht jo, ato janë musliman për i brejasht. A kanë pas në zemër dë njëherë udhëzim, kjo është polemik në mesin e djetarëve. Ibn Kethiri ka pru mendimet e komentatorve, neve do ta bojmë rezimejen. Mujahidi ka thënë, amenu thumme kefaru, kam besu pastaj kan mohu. Kjo është një mendim. Mendimi dit është se ata nuk janë udhëzu kur. Nuk janë udhëzu kur, por e kanë po cili është udhëzimi. Sikur për shembull, ti e shef një material dhe të tregohet çmimi dhe begatia dhe mirësia e kësajna dhe të ofrohet me morë, po ti refuzon, e shetë para se me ble, para se me zotru e jep për diçka tjetër. Thu jo, këtë spëdu këtë tjetër. Kështu është mendimi dytë i dietarëve, sa ta kurs kanë gjenë të udhëzum, në ofertën e pare kanë dhënë. Kjo është mendimi i dytë, dhe për këta do t'i përmendemi argumentet. E para kanë dhënë dietarët, nuk kuptohet se kanë qenë të udhëzuar, argument se ka thënë Allahu xhela xhelaluhu në surën Yusuf duke fol për Yusufun, ajeti i 37, ku ka thënë inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhiratihim kafirun. Edhe Yusufi kur ka fol me ato shokët e vet në burg, e u ka tregu se çfarë besimi ka Yusufi. Dhe ka thonë, inni të raktu millet e kaumin la ju minun. Une e kum lanë milletin fene atyre njëzme shka zbesojnë Allah. Prej për jashtë ajetit le me kuptu se, sikur a ju kanë të ta pas e kalon, apo? Kur ti dujt dikush e lash këta, që në kupton? Se ti keve aty pas e lave, apo? Thu kesh me këtë dhe e lash, pra keve me ta. E pa ta këtë dhe e lash. Mirë po djetarë kanë thonë, nuk guxojna me menu kështë për Jusufin a.s. Sa i kur ka thonë, une e lash ato që ka zbesojnë në Allahu në Gjellewala, nuk në kupton se dhe njëherë prej herave ka qenë në me letën e tëre. Hasha. I nipi Ibrahimit a.s. Që që ki konteksti duhet me morë parasysh për me ndihmu ata se nuk kanë qenë të ullzuar as njëherë. Në mendimin atër që ka mendu se nuk është ullzu as njëherë. Argument tjetër është në surën Bakara, ajeti 28, ka thënë Allahu Gjellewala, kejfe të këfuru në billahi ve kuntum e muata. Si keni mundësi me mohu Allahun kër jo keni qenë të vdekur? Kër i dhujt dikujt ke qeni vdekur, nën kupton natërshmërisht se ako një gjallë. Mirë pa Allahu Gjellewala këte ka një vdekje tjetër. Kejfe të këfuru në billahi ve kuntum e muata, si e mohoni Allahun dhe keni qenë të vdekur, fe ahjekum, pastaj ju kanë gjallë juve, këtarën herë, thumë me ju mitukum, pastaj prap ju vdes. Vdekje e ditë është vdekje kër vdesmi, edhe ata shka vdesi. E vdekje e parë, cilin kuptim e ka? Asë gjëjen, kur gjohiqin. Pra, na para se me linë, qka e në kanë? Kur gjohiqin? Hicë kemi egzistu. E kur kemi qenë në mësë egzistencë, kësa i thojnë arabisht vdekje. Se se egziston. Ajo shka se egziston, i thojnë vdekje. Këse fjalla, mot është do më dhanë e shuajtër. Ska, nuk egziston. Në këta jetë, djetarë kanë thonë, kjo nuk në nënkupton se ka qenë i gjallë, po por fletë për asgjësimin. Këto vlezër, dërsa juve ju këklavitet, koka mirë po, kanë shumë rëndësin nga se format kuranore, do e mos duhet mundal me kontekste për të kuptue. Muhabeti është shumë rëndësi. A kanë qenë munafikat dë njëherë me iman apo jo? A kanë qenë dë njëherë hipokritat me iman zemër apo nuk ju ka hikur imani? Kjo mesele e polemizumet e djetartë. Nisa kanë thonë, ju ka hi imani, pasë ju ka dalë. Nisa kanë thonë, hitë s'ka hi. Nuk ka hi fare. Ata vetëm e kanë palë zimin, për nuk kanë hije. Me vërteta është mendimi se disa s'kan hi hiq, e disa kanë hi. Pra disa ju ka hi imanin zemër, e disa ve nuk ju ka hije. Pse? Gëse munafikat nuk janë një shkallë. Ka shkallë shkallë. Ka disa për tërë janë pëndu, janë bo muslimant mirë. Ka disa për tërë kanë vdekë, me kufër të qartë, kanë dalë hapë të zika qafira. Dhe ka prej tëre që kanë dekë me kufër të zemrës mrena muslimanve. Pra janë kategori. Andë njeri ju duhet me qeni i kujdeshëm në dispozitat e këtyre njerëzve. Ata djetarë kanë polemik se ata kanë hindë njëherë në ullëzim apo jo. Këta që kanë thonë nuk kanë hi kur në ullëzim, kanë thonë që shkuptohet ajeti, kanë thonë sikur fjallë Allahu te bareke wa te ala për popullin e Themudit. Ku ka thënë Zoti jonë te bareke ve teala në surën Fussilet, ajeti 17, wa emma Themude fe hedejnahum, sa i përket Themudit na i kemi udhëzuar ata. Fes te habbul ama ala l'huda, e ata i dhamë për parësi vërboris devijimit për para udhëzimit. Djetarë në komentin e këti ajetit, të surës Fussilet, ajeti 17, kanë thonë, Allahu kur thotë fehedejnahum, i udhëzum ata, nuk e ka për qëllim që i udhëzum në zemër, për ja u treguam udhëzimin, edhe ata nuk e morën. Ka thonë e njëjtë është me munafikat, ja u treguam udhëzimin, për ata nuk e morën. Kush do në muzgjeru i kthehet librave të muslimanëve, kjo është ajo sa i përket kësaj mesele, sa kanë hi në iman, apo nuk kanë hije, dhe i Ibn Qayyim el-Jauziye me ndonë se kanë hije, pastaj kanë dalë. Për shkak të shembujve që i ka pru Allahu Gjelle fi ula. Pastaj thëtë Allahu te bareke wa te ala, fe ma rabihat tijaratuhum. Tregtia e tyre nuk pat ribh. Ribh i thënë lëvërdis. Do me thonë, ata në këto kalkulime kanë dash me fitue, ama jo. Në këto kalkulime kanë dash me fitue. Cili ka qenë kalkulimi? Kalkulimi ka qenë kë. Dhe gjithmonë njëri kur ban kalkulime dhe ban logari me analogji të kota, Allahu ja këtë mrapsht. Argument. Ato kanë thonë kështu. Në Kur'an, ka gjennet dhe ka gjehenem. Të shkijet, s'ka gjehenem. As gjennet. Shka me bona? Kanë thonë, nëse ka gjennet dhe gjehenem, shkojmë të musliman dhe ju thojna, jena me juve. Apo? Nëse ka atje, fitojna. Kjo është ajo kijasi i fëmiris dhe i pa pjekurisë hipokritit. A i me ndonë se me Allahun këtu muhabeti më të mi po. Pra unë shkojtë të musliman, si të ketë, do të ashovëmi në surën El Hadid, ku ata do t'ju thojnë muslimanëve, prit një të vina me juve, se në këtë botin akon me juve. Tho duri i belehum. Allah o thotë, dhe ju vendosët muri. Dhe të këthanu atje, këthanu, nëse të Allah u gjelluala, shfaqët e jashme dhe e mbrënqme. Andaj ka thonë, si të ketë ima, si të ketë realitetet të akhiretit, jena me këta. Sa i përket këtë dynjo, prej presione dhe prej shtypjeve që i ka tatim imani, shkojmë ka pak kashkijet. A kuptum? Edhe me këta pak, mi morë disa siguri për ahirat, me këta tjerë mi morë disa siguri për këtë botë, kështu që i na fitojna mas shumë. Andaj ata kanë mendu se janë më të mëshmit përse ta kanë thonë innama nahnu muslihun, ne na të këshirë me bo pajtim. Edhe këta, edhe ata mësu përlani, mësu grindi, s'ka nevoj për khasmi dhe mësë pajtime. Andaj, Allahu Gjellewala shka thotë, femara bi hat tijara të hum, trektije nuk e patën që ishduhë, s'fitoj, le vërdi s'ka. Në këmun është me bo me Allahu në kalkulime që ishdo ti, asë njëherë. Pasaj dhe Allahu Gjellewala, wa ma kanu muhtedin, dhe s'kan qenë kur të udhzuar. Kështu e japa jeti formulën që mbështetën një numër i madhë i djetarëve se s'kan hi kur në islam në zemër, dhe kur s'kan pas iman në zemër. Kjo është ajo që ka i përket kësaj mesele. Tjetra, vazhdan Allahu Gjellewala, dhe kjo është më mrekulia e librit të Zotit të Bareke vë Teala, ku Allahu fillon në surën El Bakara duke e sjell shembullin e parë në Kur'an. Dhe shembujt në Kur'an, vëllezër, janë për madhrisë së ilmit të Zotit absolut te bareke ve teala. Kur'ani shtuhet, dallohet, ka ekskluzivitet të shembujve. I gjithë Kur'ani është shembull. Çaqë shumë shembuj ka në Kur'an, deri sa atyre mushrikve që ju ka zbrit Kur'ani në mesin e kohën e tyre kanë dhënë që aki Kur'an këtë shembuj kështu, shembuli kësaj kështu, shembuli kësaj kështu, ka njësë me mutal. Ma dha arad Allahu bi hadha mathala, ka njësë me thonë shka do Allahu me këtë shembul. E këtu na do ta të regojnë a që kam përmendje djetartë madhrin e Kur'ani dhe madhështin se qka do me thonë shembuli dhe qka është shembulli. Ka thënë Allahu Gjellu Ala në vazhdim, metheluhum ke metheli ledhi stavqade naran, felemma adhaet ma haulehu dheheb Allahu binurihim, vatarakehum fi dhulumatin la jubosirun, summun, bukmun, umjun, fehum la jargjion. Thëtë Allahu Gjellu Ala, shembulli tëre është sikur shembulli i ati i cili e ka ndez një zjarë. Kur ka ndryqu zjarë i për rëthi, Allahu ja u merë dritën atyre. Dhe i len ata në ersira duke mos shikua. Summun, shurdh, bukmun, memec, umjun, të verbër, fehum la jargjion, ata nuk thehen. Ibn Qayyim el-Jauziye thot, këtu Allahu e ka kallëzuar madhrinë e tina në sjelljen e shembullit. Allahu e tregon madhrinë e sjelljes së shembullit. E para, vëllezër, alegoria e Kur'anit është në shembull. Metafora e Kur'anit është në shembull. Se si i krahason gjërat dhe si merr ngjyrë nga kjo dhe sifat nga kjo dhe thot kjo është si kjo. Dhe thot fa'tabiru matne ju. Matne ju. Methel, disa gjuhtarë kanë thanë, methel është në gjashmëri. Ku ka në gjashëm? Do më thanë, këta e ban me këta. Disa djetarë të gjuhës kanë thonë, methel është kur njeriu e merë një gurit madhë, një shkambë, dhe e ban një vrim precizet vogël për me vendos një dru aty për ta vendos i shtyllë. Në për kodrat të mdoja, në për male, kështu me radhë. Dhe methel i thojnë, kur njeriu e merë atë ngjyrën edhe atë vendin ku vendoset ngjyra, pena, dhe e shpon një birë precize vetëm sa me zonë penën. Kësa i thënë qësaj birës? Methel. Pse arapti kanë thënë qësaj methel, pasaj ka kalu në shembul? Sepse shembuli për ta sjell dikan, mi thonë dikujt që kjo është si që kjo, nga se kanë një pikë të përbashkët. Atë shumë dush me qenë preciz, ku është cilësia përbashkët, që du është me ditë mirë, si kur që njëri ju e gdhendë mirë gurin, me milimetra, ingjineri të plotë. Kjo është ajo që ka Allahu Gjellewala e ka sjellë në Kur'an. Andaj djetarët kanë thanë se metafora Kur'anit është në shembuj. Dhe kanë thanë, a'dhamu ma fil Kur'ani huwa darbul emthal. Më madhja që ka në Kur'an është sjellja e shembujve. Sjellja e shembujve. Dhe Ibn Qayyim el-Jauziyja e thotë, mrekullia e shembujve është se i shkolluarit i zgjerohet horizonti i kuptimit dhe i pashkolluarit e merr vesh meselën. I shkolluarit vetëm i zgjerohet diapazoni, ndërsa i pashkolluarit e merr. Andaj ti e gjen masën e muslimanëve jetojnë me shembull, mos u ban si kështu ashtu, apo dita e mirë prej mëngjes vorehët. Apo e kështu me radhë. Gjithë popujt kanë shembull, gjithë popujt kanë shembull. Dhe këto shembull i kuptojnë edhe avami edhe klasa e ngritur e kështu me radhë. Andaj dietar kanë thonë, mrekullia e Kur'anit në shembull është se i flet alimit dhe ngop etjen e tij dhe kërkesën e tij për të mësuar dhe ngop avamin duke ia dhënë udhëzimin me shembull. Subhanallah. Andaj na mangësojmë shumë në leximin e librit të Allahut te bareke ve teala. Ibn Qayyim el-Jauziyja thot, si kur njeriu të ketë njohuri për gjuhën me të zënë ka zbit Allahu dhe ta kuptoje sakt që ka thënë Allahu Gjellewala, nuk i duhet kërkush. Ama jo me morë këtë fjallë pastaj me thënë dikush e po mirë, unë e përmerë Kuranin direkt edhe përlezoj. Ti dhe lajë lezonë Sherif Ametin, që me basë të aparasishi, lezonë orvatjet për ta kuptue. Kurani për flasmi qish ka zbrit në gjuhën e vetë, e cilla, vëllahi, vetëm në këtë ajet, në ajetin e 17 të surës Bekara, vetëm i mbledh krejt fjalë që kanë thënë dietarët, duhet një vëllim. Sikur që ka vëllime të veçanta në shembujt e Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Dietarët kanë thënë, pse Allahu e përdor këtë metodologji? Pse Allahu sjell shembuj? Kjo rahmeti Allahu te bareke ve teala. Dietarët kanë thënë, hikmeti i sjellës së shembujve në Kur'an dhe mbushja Kur'anit me shembull, sikur Kur'ani gjeni shumë vëllai, kefi është shembull, sikur kjo sikur kjo, po pse e përdor Allahu çka çu? Dietarët kanë thënë, për shkak se njeriu kur lind perceptimet e para i ka konkrete të prakshme, i thuhet kjo është laps. Mirë, po përmi thonë, kjo laps, njerët mi adhon lapsin. Këqyre, preke, këqyre format, kjo laps. Ja jep fletorin, i thuhet kjo fletore. Ja jep gotin, i thuhet kjo got. Dhe po i fole për gotën 700 vjetë dhe se ki dhonë gotën, a i kurse të shka është. Apo? Po i fole për lapsin, a kur s'ka po laps? Qa laps, dhe? Po të ja 50 vjetë e ki po se të shka laps, jo se di kur se këm po. Kanë thonë djetartë, rritja e njeriu të fillon me të prekme, me preka, edhe pasaj. Mirë, po e preki dhe nuk ju kallëzuhet teoria, e prapë mbetet ignorant. Pra, po një njeriu i cili ka lindë dhe është foshnje, dhe fillon mu rritë, fillon me folë, i ipët një sen, një fletore, e shë fletorën, e prekë, dhe asë një herë në jetë dikush nuk i thotë se qëkjo fletore, aj kur nuk ka mundësi me di se qëkjo fletore. Janë dy elemente që e rritin mendjen e njerit. Cilat janë ato? Pamja dhe prekja elementit dhe me ta shpjegu dikush shka kjo. Apo? Argument për ta, ka thënë Allahu Gjellu Ala, wa allama Adam al asma'a kullaha, thumma aradahum ala al malaikati, fa kale ambiuni bi asma'iha ula. Ademi kër e krijoj Allahu Gjellu Ala, që a tha? Allama, jamsoj emrat e sendeve. Këti jamsoj, me lasheve nuk jamsoj. Dhe ja u prezentoj para me lasheve. Dhe i tha me lasheve, hajtë të regom një këta emra. Shiko këta është, vla, këtu. Me lashet, a kanë ilm? Kanë ilm shumë. Për shta kanë thanë, në nuk dina vetë, sa të shatë tina kimsuve. Në kena ilm për madhrin tana, i badetin, kret. Kanë bile ilm, shka nëse dina. Mirë, po qatë të sende, nuk i dishin. Tash, në këtë rast. Ata sendin e shifshin të dipalt. Edhe Ademi, edhe ata me miliarda, miliona, sa janë me lashet e Zotë veç Allahu Gjellu Alajdi, të ditë të shifshin sendin. Ja, prezentoj Allahu sendet. Shikoni. Hajtë regomni që shikan emrat. Tash sendin për shofin të ditë. Kur nuk jo kalzu që ka është që kjo? Ademi Alej Salatu sam seft e pëshef. Për e ja ka kalzu Allah që ka emrin. Që ka emrin? Fat Abdullah ibn Abbas, filloj, ka veç ka kjo kodër. Kjo tjetra, qka është gjithë. Kjo tjetra pikafshve, lopë. Kjo tjetra, laps. Gjithë tha emrat e sendeve. Pra, që shi ditë i Ademi? Allah ja të regoj surën e prekshme dhe ja mësoj emrë dhe u plëcu. Me lasevi ja unëzjeri për para dhe se u kazoj emrë dhe si dishin. Për që ata, ti me shku dikush ka pas fletore të shpia në gjungull dikun, ka po laps, ka rao dikun ati, po kërkush si ka kalzu ati? Dhe mi shku mi thonë ati, a di se me këta shkruhët, a i se di. A i nuk e di, se nuk e ka kalzu kërkush. A shikoni vla, sara ka më shiru neve Allahu Gjellu Ala. A shikoni, mi afton se ti të ditë, rëthej e shka posilët që shka në emrat. Telefon, laps, fletore, kjo mikrofon, kjo tavolin, në gjami, qillim, ta është delë rrugë, jenë lagën, filan lagën, e kështu me radhë, i dinë se në detale. Kjo rahmeti Allahot, kështu kam sudi këta? Ti thu baba, po babën e kemi kazuna, dërë ta Ademi. Edhe apet thu, Allahu më kam su. Allem el insan, Allah e kam su insanin. Mështu i baba, baba ka qenë vesile, mësusi ka qenë vesile, po kështu e mësoj mësusin? E mësoj Allahu te bareke, u te ala. E tash, kur e dim që këtë esenës, Allahu qishtë e mësën senët, me që ta shka shkon të na. Me shka shkon? Sjellja, shpjegimi i termeve abstrakte me ngjashmërit konkrete. Me ngjashmërit konkrete. Kur Allahu e ka quajt Kur'anin drit, që ka dash me thonë? Se pa ta, si kur ju natën pa drit, ku shkoni? Kur ka thonë, si kur shembulli ujit Kur'ani, si kur shembulli ujit, që ka dash me thonë? Po ju pa uj, që ka bani? A, që ka bani pa uj? Shabani Ramazan, kur disa qka me iman të dobe, thujnë, a, mos e nervozona. Pse? Se s'ka pi uj. Po e le Allah o tokën pa uj, qka pa atë me tokën? Thaha, vlezër. Kështu pa Kur'an, thahash, zbejesh, vdes. Edhe e manë gjenazën me veti, shpirtin, edhe hecë. Edhe shafjerin të këput, raskapit. Këto shembuj, pse i bje Allah u gjellëvala, për në të reguneve, se ju pi njifni këto, e kështu janë edhe sendet abstrakte të shpirtit, krahasoni pikat. Andaj, djetarë kanë thonë, Allahu Gjelle Gjelaluhu i fol njëriut në bastë të natërshmërisë të ti dhe në bastë të dyrëve ku hinë njëhurit, që anena ja që në Allahu Gjelle Gjelaluhu njëhurit. Mena pasën Allahu Gjelle, këj Kur'an është sikur një diçka shakur se këna nina. Kishmi nejt 1 milion vetë të thonë, shaka që kjo? Nuk e dimë. Po nuk ka thonë si uj, po e dim. Si drita, po e dim. Shpirti, po e dim. A, këtë i dim të se. Fuqia, po e dim. Zjarri, po e dim. Gromi me zjarë. E kështu me radhë. Andaj, Allahu Gjelle Gjelaluhu i flet njeriut në bastë asaj që ka e ka kriju dhe kjo fitra. Natyr. Natyra a Zotit të bare kjo vëtanën se në ka krijuar njeriun. Prej këtu, djetarë kanë thanë, që tu njerëzit ndahan, djetari pipa djetarit. Qysh, djetari me mësimin e shembujve të shumët, izgjerohet diapazon, izgjerohet, dhe atë sa izgjerohet, është ngrit nivelli i ti. Ande andemi unë ngrit me çka? Me pamjen e sejnëve, a me ditmen e sejnëve? Tu ti pon, edhe me lasit edhe adebi. Jo, a i shka i perceptoj dhe i diti, i tha, te majnal ti e, biri se qde. Kuptove? Dhe ti nuk e perceptoj, ti nuk e di. Kur ata se ditën, i tha ademit, kalzoj jo. Kur ja kalzoj, tha ju bini se qde tash. Kujna mi rase qde? Ilmit. Ata nuk i ranë se qde i badeti. I ranë se qde respektit të dijes. Ata nuk i kanë adhuru ademin, alej salatu, u e selam. Ata kjo është ajo qka e veçon njeriu. Kanë thënë dietar, duhet min huna jetë me jezul ulema. Nga kjo pik dalohen ulemat. Anë gajrihim nga të tjerët, bi këthrati ma jenë shë uledejhim, min të sawurat. Për shkak perceptimeve të koncepteve të shumëta, të cilat koncepte po i folën njeriu të cilit, nuk e ka të zgjerum, nalët, të ta lasëm të kuptu. Që më dikujt i folë për një koncept, cilë e ngërkum. Po nuk u zgjeru truri ti me shembuj, me afruhe, e cila kërkon shumë ko, është problematike. Andi të esha Shekhu l-Islami u të imien, s'jel shembuj për të cilat edhe Allahu ja ka qelë nuk janë të përmendura. Për shembul, kër e kanë pyë Shekhu l-Islami u të imien, si o shembuli i shpirtit me trupin, kër vdes. Trupin varë, shpirti shëtitet. Me gjithë se trupi ka lidhje me shpirtin, e tash, a on varë atë u shëtit? Ka thënë, a kini shembul, se në të rokë, a kur qish? Trupin varë, shpirti shëtitet, në e rokë. Ka thënë, a ja u rokë nisen, dili kua, nga galaktika tje, lartë, mirë, rezët e ti ku janë, në tokë. Tash, a në tokë dili atje? A, mirë. Dili është atje, rezët i ko këtu, dhe lidhja është e pandashme. A shembul sa i ajo? Nëse do të diku shkua dili, qka i dhu? Në qilë, Allah. Por rezët ku i ka? Në tokë. A është edhe në tokë edhe në qilë? Po është. A është, me thonë, dili është në tokë se i ka shlu në dëtësit në tokë. Dojmi, po, ja, ka hi në tokë. Nga se mës me hi në tokë nuk pi që ta jo fruti mrena. Dhe ti nuk nëzefësh. Po me thonë ka tjetra anë, a është në altë? Po është. Ka thonë, kështu krahaso. Pika këta, ja ka qëllë Allahu gjellalu. Ada i ka thonë, mësë mirëti, kuptohën meselet me shembuj. Mësë mirëti kuptohën meselet me shembuj. Pastaj ka thonë, fe te wesi u hadhe të sawur, huë a dha mu ma ju nsebu ilen insan. Shiko, djetare musliman dhe shatoj. Me zgjerimin e perceptimit dhe kuptimit të sendeve, kjo është më e madhja që ka i përkacohet njeriu prej nderit. Kur thuhet dikush, kjo është shumë i madh. Pse? Trunin e ka të madh Allah. Kur thonë ai Ibn Taymija, Ibn Qayyim, Muhamedi, pse vall? Trunin e ka të madh Allah. Ti tangë vetë një mesele, ai ka 1 milion hadithe përpara veç e merr. Tak, ta çet. Na. Ama që shkuptohet, tak e vetë Ibn Abbasin, ta çet. Kur na vesin neve prej vëllaz se do të më shkojmë me këshillë librat atje. Së zgjeru truri. Nuk mundet, dalimet janë gigante, dalime galaktike, vëlla. Intervalet janë shumë larta. Pse? Nga se shembujt i kanë kuptue të Zotit te bareke ve te ala. Andaj kanë thënë, wa min huna ja el imanu bil gajb, li ennehu lejse me lmusen ve la mahsusen. Kanë thënë, prej këtu edhe dalohet njeriu besimtar dhe jo besimtar, dhe se besimtari e percepton gajbin ahiretin edhe pse nuk preket. Qështë e beson e la ahiretin bindë që mësime pa? Kemi shembuj shumë. Allah unë a ka pru shembuj. A nuk ishit të vdekur i unë gjalla? Po. A nuk ishit një tokën se tama me eshtini frutin ati, e del, e shfridzoni, prap vyshkët, prap jacit një ujin, prap vjenstina, prap, apo? Njeri ju zbehet, i meri lacet qohet. Zbehet e pi ujnë qohet. Apo, kjo këtë qka? Vdekje gjallëri, vdekje gjallëri. Me këta analogji në thojna ka ahiret, edhe shumë të tjera, kemi fol. E të do të vinë në Kur'an, shembujt për ahiretin. Pra, na e kemi prek ahiretin, jo. Pra nga da ka orë perceptimi për ahiret, nga shembujt. A nuk e kemi pa, nuk kemi shku në ahiret. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Qayyim al-Jauziyja thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i shembollën se ndaj çai ka pa në xhennet, në xhehenem. Pra nga i ka, Allahu e ka thua atje. E ka thua. Edhe e ka kthi. Edhe na ka kallzu si me pa. E na ka kallzu si me pa. Andaj ata kur thon, kush a kthive? Apo? Dini mua be, kush a kthive pi atje me na kallzu? Plot janë kthi valla. Këtë pejgamber ka shku dhe janë kthi. Allahu e ka morë, ka thua 7 katçije mbi lartat e ka fol me Zotin, nuk ka kthi prap. Çe? Kush a kthi? Ka shku edhe u ka kthi. Edhe na ka tregu me precizitet çka ka pa. Kjo është a mirë po ata e kfurun, ata mohojnë. Andaj kjo është meselja e shembujve të cilat i kanë përmend dietarët. Tjetra kanë thënë dietarët, shembulli ka tri mësime, tri dobi dhe tri veçori. E para prej asaj. Po i përmendim këto parathonje vëllezër, nga se në Kur'an ma vonë kena shumë të bojna me shembuj. Shtash Allah e bje shembu dhe munafikave, pastaj e bje shembu dhe besimtarve, shembu dhe në sahabeve, shembu dhe në mushrikut, ke ennema kharra, fe men ju shrik billahi, fe ke ennema kharra mine sëmai, fe të khtafuhu tajru. Qiko, vesh, po e përmendi këta për me të regu, qish Allah i, për, i qel shembujt e njerëzve. Ka thonë, sa i përket ati shka i ban shirkë Allahut, shikon në të shumë të rasteve, a i shka i ban shirkë Allahut, po shka krahatis, shka e ndjenë, thotë, s'ku mba kur gja. Nuk bana kur gja, i kujton që kanë mi do një dybrina. Jo, Allah. Që që thotë Allah? Shembulli ati shka ban shirkë Allahut, është si kur me morë prej qilës me përplas. Kharra. Me rapi qile. Kur po bina aeroplana, shka po jetë për tënëve? Kur bja aeroplane, qka jetë pitinve? Po plus ka ra prej një lërgësie cila është në nivelli qka e përmendë Allahu Gjellu Ala. Nëse nuk është në skajnë e qilit. Po me e morë me qunë skaj atje dhe me e përplas. Qka jetë piti? Thadë Allahu Gjellu Ala, fe të khtafu hutajr. E morin shpend dhe e shpërndajnë. Shpërndarja qka është? Ja shpërndan idejt, ja shpërndan qëndrimet, ja shpërndan pikpamjet e ti, konceptet, parimet, këtë, nuk ka stabilitet. Pse? Po njani murxhupit ditit katë, a ka stabilitet? Murxhupit pesit, a ka stabilitet? Murxhupit dhjetit, murxhupit atyre që ka ndu ndërtu tash 40 katë, a ka stabilitet? Po murxhue prej balonit, a ka stabilitet? Mi thonë, shka po thua, po më shpjegon do meselet i muhe. Qo pa po, dhe? Kështu Allah i sil shembujt. Andaj, është mirë të kuptohen fillimish, pse shembujt? Ase shembulli është shumë i madhë. Dhe Allahu edhe për vetën kanë folë me shembul. Allahu nuru semawati wal ard, methelu nurihi. Allahu është drita e qive dhe tokës, shembulli dritës e ti. Edhe ka të regua. Dhe të vimë në këto ajete. E para prej mësimeve të shembujve është isabetul murad, wa hiya ahammuha fa huwa yusibu wa yuqarribu ilayka al-matlub wa yaj'aluka ala bayyinatin minhu ala tasawwurin sahihin lahu. Msimi i parë për shembullin. Vëzër, këto parimi janë më të rëndësishme se sa këtë çka po mundon unë me shpjeguar. Qase ti e ke obligim me lexu Kur'anin dhe e ke obligim me kuptuar. Çdo dush më mësu parimet çish me kuptuar. Msimi i parë i shembullit është kjo. Se shembulli të qonë të kuptimi edhe të afron kuptimin. Të afron. Dhe kjo më nënësishmja. Allahu Gjellë Gjellë, kër e bje shembulli të thu, e kuptova. Se e bje konkretën me abstraktën, dërsa sendin më i fështirë është me i konkretizu, me i mishru abstrakteve qenje. Për shembull, fjala. Për e zojnë dikush nuk e di shka është fjala. Qysh ja spjegon? Qysh ja spjegon ti? Fjala. Shka fjala, e për të të shka fjala, se di shka fjala. O, kështu, shka a fjala? Kush mundet ma spirti mi a shpjegu? Aj i cili e din shka konë kërë trurin e ti për njohurive dhe shka i njësën fjales të truni ti e i thot, që kjo, si që jesh e kin trun atje. A, mirë. Do me thonë se për me siel shembulin dush mi ditë se ndët krejtë. Kush i siel shembulit më të mirët? Allahu. Pse? Se s'ka në univers diçka shka i mungon atina. Wa hua ala kulli shejin qadir, wa hua bi kulli shejin alim. A i në gjdësen ka kudret dhe në gjdësen ka dije. Dhe i siel shembulit Allahu gjelle wa ala. Pra e para është se ta afron kuptimin i cili është për qëllim që ti ta kuptosh me qartësi, me dukshmëri, me dritë të pastër dhe krijohet te ti perceptim i shëndosh. Krijohet te ti perceptim i shëndosh. E dyta është husnu tashbih. Fa inna at-tashbih yadullu ala basarin hakim. E dyta është bukuria e shembullimit. Bukuria e shembullimit. Kjo, vëllezër, kuptohet për njeriu i cili ka etje mi kuptu senat. Ka etje mi kuptu senat. Për dikush që ka zdo me kuptu, nuk vlen kjo. Për njeri që ka do me kuptu, momentin që ka arrin me kuptu palcën e asaj tematike që ka ato lumtu, në momentin që ka e kap meselën, do me fluturu pikëzimit. Që ka thonë i Shekhu Islam në të imije. Ka thonë kur e kuptoj një meselën palcë, më fluturon shpirti. Zdi me përshujtët ata. Pa, ma e kalip, dhe kure ka kuptue, atare ka thonë, flyturon shpirti. Ata për nga mesram, imani që i ka thonë? Halawa, ëmbëlsi. Imani që ka? Allahun, për nga mbert, librat, të du të më kuptue. Dhe këtu nuk arrihet ëmbëlsia, pa i kuptue. Andaj, e dyta është se, njëriju e tregon gjërsin e ti, dhe Allahu Gjellewala e tregon kudretin e ti në përgjasimin e sendeve dhe të regon se Allahu Gjelle Gjelalu është në fuqit të pafunqme. E treta prej mësimeve dhe dobive të përngjasime dhe shembolimeve është ikhtisaru lafz, shkurtimi në fjali. Shiko Allahu Gjelle tha, shembulli tërë është sikur shembulli ati cilë e kanë dez një zjarë e kur jo kanë ndryquë ata që ka e kanë pas për rrëth, Allahu ja merë dritën dhe i lenë nërësira duke mos pa fjali. A dini sa mësime vëllat që të janë? Mbi 50. Mbi 50 mësime. Një fjali. Ne angojnë atë imami kër e lexon. E lexojnë në Kur'an shpesh. E nimi kër dëgjojnë në Kur'an e dëgjojnë. Me thaluhum ke me thalil ledhista u kadena. Të gjvit mundomi me ba. Mirë po mësime të mdoja që ka pru Allahu Gjelle Gjelalu janë shumë të mdoja me një fjali. Andaj, dobija e kësa është se e shkurton dhe e kupton. Allahu Gjellola ka thonë, pasha kohën, krejt njerëzit janë në humbje. Ndalo të ashtë i mendo. A disa dobi? Qatë gjdo bi konë surën asër, dhe disa ka thonë imam Shafi'iu, mës me zbrit diçka tjetër, le kefet, kishkon mjaft. E di pse? Se e ka pru Allahu njerën me kohën. Njeri jo është në kohën, në intervalet kohore. O e zuni, o nuk e zuni vetëm. Ose e fitoj gjenetin për jetës e humbi. E meditot si sa ko këto dobi. Allahu shkurt, mirë po gjatë kuptime. Ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, adin se kanë zirë më Bukhariu, inna ma uti tu gjawami al kelim, me të vërtejtë Allahu ma ka dhuru, fjallën për mbledhse. Se më thonë fjallë për mbledhse? Une pak foli, e ju pasta i shpegoni atje. Ka foli aleyhi sallatu sallam, një fjalli, kanë ardhë djetarët, kanë thonë, ka dosh me thonë ketë, e ka përfshi ketë, e ka përfshi ketë, s'ka dosh me thonë ketë, po mirë, kanë dole këto dhe, në fjalin janë, në fjalin e pengamberi sallallahu aleyhi sallam, mirë po, Allah ja ka zgjerue fjalit dhe kuptimet. Andaj, shembullet në Kur'an, shembullet në Kur'an janë të shumë, ka thonë Allahu Gjellë Gjellaluhu, walillahi l-methelu l-a'la, në surën e Nahl, ajeti i 60, në surën Ar-Rum, ajeti 27, Allahu Gjellu Ala, walahu l-methelu l-a'la fissamawati. Allahu ti takon shembulli mëj lartë në qiej. Ka thënë Allahu Gjellu Gjellu në surën e Shura, Në ajetin 11 ka thënë Allahu xhallahu ala lejse kemithlihi shay'un, nuk është asnjë send si Allahu xhallahu ala. Dhe pastaj e ka ndaluar që na misel Allahu çembuj. Fillimisht Allahu edhe vetveten kur flet e shembullën. Mirë po, shembullimi vetvetes është mrekulli e Zotit te bareke ve teala. Si Allahu gjithmonë kur na shembullën diçka thot si uji, si zjarri, si trungu, si pema, si uji e kështu me radhë. Shembuj të shumë do t'i përmendni me lejen e Zotit te bareke ve teala. Mirë po, çka bani shembullën një me një? Zemra e këtij si kjo, shpirti i këtij si kjo e kështu me radhë. Mirë, kur e shembullën vetveten, kur thot une, si, a këtu du të me pas kujdes. Këtu është fërkimi maj madhë e lisonetit me grupët tjera. Pra, kur kush nuk ka diskutu prej esharive dhe maturidive dhe khavarijve dhe murgjive, se Allahu që tu ka folë për munafikat dhe e kanë shpjegu qashtu qish është. Mirë po, kur Allahu ka folë për vetë vetën, a këtu fërkohet kuptimi. Këtu fërkohet trutë. Këtu njëri u rrshat, sa është për mërshit. Përveç ata shka e forcon Allahu Gjellewala dhe jep drit me pa, Allahu në dhash drit. Shiko, kër Allahu flet për shembullin e vetë, qka thot? Në surën Nahl, ajeti 65. Walillahi l-methelul a'la. Pra, na, kër dhëna me mësut, shka dhëna, pa hajtë ka zonë një shembull? Që? Hajtë përket një shembull? Që? Hajtë një shembull përket? Që? Edhe na tërshëm këna me vetë, po si Allahu. Po si Allahu kusha që ta kuptojna mirë. Allahu thotë, s'ka problem, unë ja përgjigje. Nuk i frigona. Nuk i frigohet Allahu gjela përgjigje. Dhe ka zmit hak. E kusha si Allahu? Walillahi l-methelul a'la. Ka dhe nëse në midi, kusha si Allahu ka thanë, dhe Allahut i takon shembulli më i lartë. Jo i lartë, më i lartë. Kanë thonë djetarë, qysh, kur thush, kjo është sikur që kjo më e madhë, sikur që kjo e madhja. Po mira, është më i madhë. Kanë thonë pak më naltë, edhe pak më naltë. Deri kur, kanë thonë djetarë, Allahu po thotë, si unë së është kërkush, së muni me më përgjësu. Ku këthejet a'le, të ajë. Kur thonë Allahu, une, kushëm, do më thonë, a do një me ditë kusha si une, së mundet më kanë di kusha si une, pa a do një me perceptu, lillahi el medhelul a'la, Allahu ti takon shembulin më i lartë, e kusha shembulin më i lartë, a i vetë. Pse vetaj? Po së mundet më kanë di kusha me ta. A kuptut? Thotë Allahu gjellëvanë e surë rrumë, wa lehu el medhelul a'la, a ti takon shembulin më i lartë, kusha shembulin më i lartë? Se së mundet, më dhe kërdush, që ki telefoni, i në gjazojnë qësaj. Êshtë 4 orë, në skajet është pak më rrëthore, e ka ketë, mirë. Si Zotë i unë Gjellewala. Si drita? Ja, shembulli më i lartë. Si djeli? Ja, shembulli më i lartë. Si kush? Ska. Aj është, andaj ka thënë Allahu Gjellë, kull hua Allahu ehad, thuaj, aj, Allahu është një, në sens në gjuhën arabe i thëjnë, kull Allahu hua, thuaj Allahu, pasaj vjen për emri, së mundet me arë për emri para emrit, po këtu ka arë për emri para emrit, pse? Pse ka arë për emri para emrit? Se aj nuk ka diçka që mundet më njuftu me ta, me i thënë njerëzve, ky, si aj, s'ka, huë Allahu, aj, Allahu s'ka në gjajshëm. A dhe ka thënë, ehad, ehad. A mund është, shikolo, kur dikush anë vesh një anë në egzistencë, qështë e shembolin? Se kusht i shembolimi ta më kanë dy. Apo jëtë në gjajshëm gjitha figurat, mirë po një prej figurave cilësime më kanë të në gjajshëm. Allahu s'ka të në gjajshëm. A dhe ka thënë, në ajet tjetër edhe matë qartë për ta kuptu këta, në surën e shura, ajetin 11, ka thonë, lej se këmi të lihishej. Ska diçka që është si aje. Ska diçka si është si aje. A kuptum shembulin Allahot? e kuptom, ai është si askush. Është i vetëm në cilësitë e tij, emrat e tij, veprat e tij, madhrinë e tij, gjithçka është i vetëm dhe nuk i ngjason. Andaj është krijimi më i madh në tokë, me thanë dikush si ai. Me adhuru dika tjetër. Krimi madhë është. Qish mune, da një, s'ka dy. Mare, nuk ka dy asë në cilësi në matë vogën. Nuk ka dy. Fare heq. Gjelle, gjelle uala. Dhe tjetra, kanë thonë djetarët, për shka kësti parimi, se aj nuk është si kërkush, dhe asë kush se ka kudretin e tina, ka thënë Allahu gjelle gjelaluhu, fela të dëribu lillahi l'emthal. E ju, mos i sjell një Allahu të shembuj. Mos i thuni Allahu të ju kështu, ashtu. Argument, Allahu gjelluar në surën e Furqan, në të regon se si mushrik dhe i dhejtartë paganët e Mekës, i kanë sjell pejgamberi së sellem, shembuj duke dash me aqu Allahu të bareke vë të ala. Ka thënë Allahu gjelluar në surën e Furqan, ajetë 32. Wa qala alladhina kafaru, Lawla nuzzila alayhi al-Qur'an jumlatan wahida. Dhe than ata sa ka mbo kufër. Pse se ka zbrit Allahu Kur'anin për një herë? Kedhalika linuthabbita bihi fuadak. Kështu e kena zbrit ngadal ngadal 23 vjet për me ta forcu zemrën. Çka ka ndosh me thon me këtë vëllah? Se Allahu vazhdim çka thot? Warattalnahu tartila, dhe ta kena lexue ngadale. Pastaj çka thot? Wala ya'tunaka bimathal. Ata nuk ta sjellin ti në shembull. Çka i kanë propozuar mësam shembull? A disha kanë dashur mi thon mushrik me këtë fjalë? Kur kiti te dikush borx. Apo dikush është borxhli te dikush tjetër. Ki çka ka borx? Nëse ja kthen kapak kapak, i bjeqi ma zaift, dhe të me punu, mi a këthi, puno, ja këthen. Apo? Nësa pasun i ki madhë dhe i ka pos borç, shkon për një herë, ja, epqe. I ka ki pos 10.000 euro borç, dhe ja këthen për një herë ki, pasun i ki, 10.000. Na, nuk e jep kapak kapak. Kjo në shembul ish ka ofut të mushrikt. Dhe ato e ka në menu Allahun që shto. Pra, i fuqishmi, ta jep pa që ka me talon për një herë. A i shka sa shtë i fuqishëm, ta jap ka pak a pak, se s'munë. Do të prit punoj pak, ta jap, ta mledhe, ta jap. E kanë morë ketë parathanje dhe ketë premis dhe e kanë bashku me tjetërën dhe kanë dalë me këtë fjallë në veritë se Allah jo ka bëtë demantë. Qa kanë thanë? Ka thanë, o Muhammed, apo ta zbitë Allah u ti Kur'anin, po. Po ti mos në ladhë shta shdo herë kanë ja jetë të në zbitë, ne ta zbitë e keta, a i fortaj. Apo ashtë i fortaj, ne ta zbitë për një herë. Qështë e ka ndërtu këtë përceptim? Se shembulin që e u ka fut në kokë është gabim. Andaj, kur futet shembuli gabim dhe mundohesh me përgjasu me diçka tjetër, rezultatit del katastrofë. Si kur iblisi, a, kjo është prej loqit, unë jam prej zjarrit. Rezultati, në gjehenem për gjithmonë. Andaj, kujdes ma në lëgjit. Kjasi është vlerë, po mundet edhe me të pru me deregjet të liga. Andaj, ka ndonë, ka ndosh mi thonë, Zoti jot po ta zbrit ka pak ka pak. Një ajet, pastaj pas do mujve një ajet. Do ta zbrit të ketë për një herë, aj fort. Se s'ta zbrit për një herë. Allahu çe u tha, kedhalik. Çi shtu, dietar kan thon. Po na ana të kuptuaj ju çka doni me thon. Po na nuk e zbrit atë ashtu, por çka tash ju ka hin juve në kok. Po na e zbrit atë ashtu për diçka tjetër. Cila është ajo? Linu thebbit e bihi fuadek, se Muhammed e Sram ka nevoj kada ka dalë mja zbrit, e jo që nësë një zbrit e ketë për njëherë. Muhammed i ka nevoj mja zbrit kada ka dalë, musliman duhet kada ka dalë mi mësu meselet, e jo që nësë një zbrit e për njëherë, jo për shka kudretit tem, unë e zbrit i shi, unë ka pak a pak ku ka nevoj, jo që s'kam mundësi më rëzu këtë qelin tokë. Apo? Mi për e zbrit i ka pak a pak, sa ka nevoj. Andaj, ata i kanë prue shembul. Allahu ka thonë, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Nuk ta bina të ndë një shembul, vetëm se na ta bina hakin, që ka ndash me thonë ato. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, dhe ta shpjegojnë a mas mirë të që ashtë. Mu shpjegua. Kjo është Allahu të bareke, wa të ala. Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka ndalu që i vogli me i shembolijet madhit, me thanë, ha, qështu? Apo, Allahu, andaj ato kanë thanë, qysh Allahu bje shemboj miza, mu shkojnë në Kur'an, a bjet miza? I kanë thanë muslimanëve, qaj Allahu ja juve i madhë, kudretin e madhë, po fol me miza. Allahu gjelesh e ka thanë, miza është e vogël, po ma e vogël se miza jeni ju që ismirë në veshë. Se kërë ju mërë diçka miza, ju së një mërëni. A unë e mizën e këmë kryua. E nuk është meselët e miza, po në të kudreti kryimit mizës, a ju së mërë në veshë. I madhi ka drejt me shembulimet vogla, të voglit, se qa shmerë veshë. Po i voglit së mundët të madhët mi ka zuhë, se qështu qështu duhet. Së mundët, se se përcepton. Qysh kemi përmenat që ka përmen Muhammed Kudbi, rahmetullahi alej, se nëse njëri ju dënë me kuptu kaderin e Zotit, qysh funksionon Allahu, qysh i ndonë sejnat që furnizon ketë atë, e lindë, ketë, vdes. Për shembull, në qatë sekund shka lindë njani, në qatë sekund vdes tjetëri. 10 veta lindin me një qast, 10 veta vdesin me një qast. Vjen i dhujtari dhe ateisi dhe thot, a i përzijet kër janë të vdej këto, me këto shka janë të lindë? A i përzijet? Ja. Kjo është ai shembulli shka e bja ateisti në kokë. Tho qysh, a hitë si përzijet, a këtu dhej këto, edhe tu, na e forën dhejt. Mi këshirë statistikat, në botë lindin 100, vdesin 100, për një herë. Lindin 1000, vdesin 1000, për një herë. Dhe Allah, asë njani duke i përzijet. Deri sa të ja morë shpirtin ati, këti aja pjetën. Deri sa të ja morë në sualat në pyke, këti hëneze që të dënjo. Duke ja morë ati logarin varë pytjet, në barkun e nanave nuk ju përzijet asnja. Me thonë, në shembullin e ateisti, qka kriot e të jo besimtari? Të e morë logari ketë, ju përzitën në damardë kësaj nanës. Jo, mësë të të të. Jo se nuk mundët me dalë për knera, ajo i ven koha e vetë. E tash, na për me kuptu këta, e kena kudretin e vogël, që e nëjna përzijet. Tash ti të ukon ti këtu, që tu i të mgumue. Kusha koncentru, kusha koncentru, ashtë koha. Pa ashtë ka koncentru tash në ligjerat. Aj, nuk ka asë një aftësi, asë një teori me menu tash ka të folë për pavet të shpia. Madje nuk ka kudret me ditë që ka të folë ki, në djathë, a i që ka të folë në majtë. Ska kudret. Dhe Allahot neve të shketve nga për cilë, dhe isë nuk i përzijit asë njani. Kja kudret i Allahu gjellohale. Andaj Allahu ka dhënë, felat të dribu lillaj, lëmë thalë. Ju mës mundoni mi i pru Allahu të qenë bujë, se së mundeni. Se vi ju përzijit. 100 të vdek, me 100 të lindë, realisht me kapacitetet e doktorve, ju përzijit. Ata thojnë, vdek valla se smujtëm se e kam të lindë këtë tjetërin. Apo? Vdes njona, lind tjetra. Nëse ka 15 gradë duke lind në spital, çka bëhet? Anarki, kaos, as doktor që një hapin hall. Pse? Ku mi qu, dydur. Ku mi qu, Allah? Andaj Allah thot, ju? Jo, Allah të qembojt. Ju mos i vini Allah të qembojt. Dhe këtu i bën Qayyim el-Juzeyy, thot, këtu a dalali këtë njerëzimit. Këtu a dalali këtë njerëzimit. Se për me kuptu që ishi drejton Allahu punë të veta, dush mu ka në Zot, e së në bëhë shkur. Fela të dribu lillahi l-amthal. Ju mësi bini Allahu gjellewala, asë njëherë, shembuj. E mirë, Allahu neva nabje shembuj, po nabje. Allahu gjellewala, thotë në surën, Ra'd, ajeti 17, këdhalike jetë dribu Allahu l-amthal. Kështu Allahu juve ju silë shembuj. Ka thënë Allahu të barëke, vë të në surën Ibrahim, ajeti 45, vë dharabna lëkumul emthal, dhe na ju silë na juve shembuj. E ti o Zotë na silë neve shembuj, na ti jo, jo se na e robë. Skuptojnë, na përzijen matematikat. Së mujna me kuptuë që ishë ato linë dikusht në qatë qasë ato vdekë. Këra mundësi na me kuptu këta. Ska mundësi. Nuk ka mundësi, na si kur të na kishlan Allahu Gjelle Gjelle në këtë drejtën ton, na duke mendu me shti e kafshatën në goj, me mendu ato punu lukëthi. Si kur të na kishlan Allahu neve në këtë drejtë, maje lukëthin, vesh duke me pullë me rëdhonë, mos haro me shtip, kur të hajsh bukë, ma të ti kishmi vdekë. Moti kishmi vdek se tu hangri kishmi arru me shtyp. Sikur që njeri ju haron me nal një maqin, një send në shtëpin e tina dhe i djegët. Ka thonë për nga mërë e salam, kujdes me zjarën më selin i shlut. Haron njeri ju. Allahu nuk haron. Wa ma kana rabbuke nesije. Ka thonë Allahu te bareke wa tana surën en nur, wa jadribu Allahu l'emthale lin nasi, wallahu bi kulli shejin alim. Në surën nur, ajetit 35. Allahu për njerëzit sjell shembuj. Pse sjell shembuj? Wallahu bi kulli shejin alim. Sa Allahu është i dishëm për çdo send. Për çdo send. A di kupton shka do më thonë? Send s'ka në egzistencë diçka që i mungon ati. Muhammed Kudbi rahmetullahi alej, dhe me këta e përfundojna, pa e zgjatë. Muhammed Kudbi, Allah e më shërof, thot, si kur Allahut na kishtë thonë neve, ja unë ja kumë kriju juve drunt. Drunt. Dhe për s'kej druve, ja u kumë lanë ngjyrat. Edhe ngjyra ka sa të duni. Edhe brusha sa të duni. Edhe mjetë për mi ngjyro sa të duni. Dunjajin e kini bardhezi. Që mjetët ku i kini ngjyrosne? A këshmi mujtë me ngjyros qështu? Qështu që shashtot? Me deti, me qijel, me drun, me male, me kopshte, qka i ka ngjyros Allahu me lëllë ngjyre. Me në thonë Allahu, që unë e kumë kriju, ti vesh ngjyrose, mësë të ta prishe pamjen dhe mësë të ta prishe atë harmonin shpirtërore. Në kishku jetë atë ngjyros. Nësë kishmi pas mundësi mu knash me ta, se së në kishmi ngjyros, kur i kishmi ngjyros? Shikofar kudreti ka Allahu te bareke wa taala. Allahu e përmen ma min warakatin. Nuk bjen një gjeth. Subhanallah. Një dru, a disa gjeth e i ka. Një dru, që tash, tash. Kur dilë që jashtë lovesh, një dru këshire. Sa gjeth e i ka. Që kjo gjami, veç sa dru i ka. E sa gjeth e i ka. Po me dalë në lagjën vetëm qajirit, sa dru janë. Po me dalë në shkup, sa dru janë. Po me dalë krejt Macedonin, sa dru janë. Po në Balkan, sa dru janë. Po në Evropë, sa dru janë. Po në 7 kontinente, sa dru janë, vë. Vesh dru po voli. Pa gjethe, vetëm dru. Me miliarda. Me miliarda, miliarda. Dhe në këto dru, Allahu thot, nuk bjen një gjethi vogël, ku të dëkofta jo, e unë e se di pëse kara. Ju do këtë se pëndrojnë stin dhe po bjetë gjetha, asë që janë në mendë, bile, e mërë pëshisën edhe, apo, asë që janë në mendë, Allahu qefë dhe të fshije, edhe ku ka me shkua një gjethe, edhe ku ka me mrije, ku ka me përfundue, edhe ti, thu, ha, s'ka mundësi, u bloku truni, për shka këse blokohet truni, ka thonë shuni, fela të dribu lillahi, e lem thali, ju shembu i Allahu t'jo, ku munësh, Allah, ku munësh, asë një gjeth. Shiko kjo është mrekullia Kuranit. Asë një gjeth. E shiko farë shembulli? Dhe njëri ju tash vëllaj, tash njani prej juve. Vetë mundal nëse s'ka baset e shpia, te lagja ku ashtë. Edhe me undal me i këshirë që të drunt. Edhe me anis me numru gjethat. Nëse zvjen me më thonë, hoxha, shkam mështine këtë mesele, të truni më trulla. Me një dru! Me një dru! Po mi thonë nëmëroj i vlo këtë lëgjës tonë e sa dhe bjema mu këtu shifrën. A dhe me thonë, unë me jetu vesh për këtë mesele. Se s'ka mundësi. Me këtë teknikën shka e kanë shtetet e fuqishme. Dhe super fuqit, botrore. Dhe cilat dunjan me të shtipurat e dukme dhe menagjojnë. Mi thonë, ngretuni nëmëroni gjethët. Ngretuni këshirë në sa ujka në qeanin Pacifik. Ngritu një këshirën e sa ujka në këtë deti dhe numrone sa tonelata kryp ka ati dhe shë këshirën e sa diamanta ka. Ha? Sa ju duhet? Ja bat kja meti dërsa ta bojnë ata. Kur së ne bojnë? Ka dhenë Allahu Gjelluala, fela të dribulin nësi, fela të dribulin lahi el emthel, ka dhenë Allahu Gjelluala surën Ankebut, ajeti 43, wa tilkel emthel, që to janë shembuj që ka na i silla. Gjethi, uji, drita, zjarri, për çka linnas, për njerëzit, u ka pru për kafshë, ma dje kafshën e ka pru për neve. Mirë po ka thënë, wa ma yaqiluha illa al-alimun. Ama nuk i kupton vetëm se njeriu i mençur. I riu me dije. Vetëm ta ja ulla shembull, na do të flasim për çka gjethin shumë vëzër. Ja siç ka thënë Ibn Qayyim al-Jauziyja, nuk çndron uluhia vetëm se mbi rububie. Pra, adhurimi Allahut nuk çndron vetëm se mbi rububie. Nëse njeriu nuk e njeh adhametin e Allahut, kudretin e Allahut, çish adhuron, kanë të adhuruar. Kur ti pëlqese zemra për madhrisë Allahut, atar i besejde. Ska ku me shku. Kur ta kuptoje se kjo madhri është e hatashme, absolute, ska, nuk ka mundësi njëri ju me kudretin e ti me kuptue, atar e shka thot? Shka thot? Thot asu shka thot Allahu Gjellu, kulu amenna, thuaj besuam. Besuam se kem të nadal ment, se kem të u bo budal, e kem të uqmen për i madhërisë Allahu Gjelluala. Andana kena përmen se fjala ilah. Që ka do me thonë? La ilaha illa Allah. Fjala ilah do me thonë huti. Huti. Hutohet njëri ju. E përme menagju këtë huti, që ka thotë? La nëzgjullu illa lillah. Nuk i bojmë sejtë vetë sa Allahot. Nuk falim i vetëm se për Allahot. Nuk e respektojna halal dhe haramin vetëm se të Allahot. E nuk dojna me një për që ka të tërë. E lusim Allahu Gjellu Ala, që Allahu Tebareke wa Teala në mundësën mi kuptu shembujt e Zotit Tebareke wa Teala, në mundësën mi kuptu e mësimët e Kur'anit, thelbët dhe bërthamët dhe sa të jepë Allahu Gjellu Ala librën e tina, me të cilat Allahu Gjellu Ala i udhëzën disa njerës dhe disa i devion. E lusim Allahu Gjellu Ala që të jemi prea të rësët udhëzohën me shembujt e Kur'anit, ishtohet iman, ishtohet besimi, bindja me Allahu Gjellu Ala. Lusim Allahu Tebareke wa Teala që Allahu Gjellu Gjellu Ala në ështën vullnetin për lezimin e Kur'anit, për lezimin e hadithit për nga mberit sallallahu aleyhi sallam. E lusim Allahu Tebareke wa Teala që Allahu Gjellu Gjellu Ala muslimat këdhës janë Allahu të ndihman, jetimët e muslimat e Allahu të mbulan, të burgosët e muslimanve Allahu të liran, të i qliran nga burgjit e tëre. Lusim Allahu Gjellu Ala që Allahu Tebareke wa Teala çdo zëllumqar, çdo njeri cili ban komplet musliman, vë Allahu të shpartalon. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.